Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam. Yep. Det är ändå, jag måste berätta en sak som är jättekonstig, som ändå jag inte lyckades med, men som ändå är, det har ju gått, vi har haft ett år av pandemi och jag har haft covid i 4 veckor. Idag hade jag tänkt att för första gången sen, alltså jag vet inte när, faktiskt sjukskriva mig för att jag kände att jag är förkyld och jag får inte åka till jobbet och jag kände att jag orkar inte. Så jag, nu är jag sjuk liksom. Jag lyckades inte med det, så jag gjorde inte det. Men det hade kunnat bli min första sjukdag under hela pandemin, trots att jag har haft corona i 4 veckor. För då jobbade du hemifrån, eller vadå? Ja, då jobbade jag hemifrån alla dagar. Det där säger någonting om att det inte var riktigt hälsosamt. Det är inte konstigt, man är trött. Nej, eller hur? Och det säger kanske någonting om att vilken version av corona du hade. Liksom, det ska vara så. Ja! Men jag hör vad du säger. Ju... Ja, när det säger mer om liksom lärares förmåga att härda ut, eller hur? Ja, men och att det liksom inte var läge att liksom vara sjuk. Det är inte det i den här jävla pandemin. Med tanke på allt annat som bara rasar hela tiden. Och hur viktig man liksom på något sätt har varit som individ. Jag har aldrig känt att så mycket har hängt på liksom min person som det här året. Liksom att jag är, du vet, min individuella grej liksom, att det är jag, eller om inte jag gör det så kommer ingen annan att ta den bollen heller, utan då kommer allt bara rasa. Så, ja, så har det känts. Jo, men det ligger någonting det i den känslan. Jag tror många lärare har den inställningen, på gott och ont, mer upp och ont faktiskt, eller så. Även om det, ja, det är väldigt givande såklart att få vara en betydelsefull person, så är priset man betalar för det på kort sikt och på lång sikt extremt stort. Ja, och jag menar ju inte att jag känner så faktiskt. Jag brukar inte liksom tänka så i vanliga fall. Utan jag tänker att då får någon annan göra det. Eller det där är inte min boll. Eller, jag har blivit ganska duktig på det genom åren. Men det här året så har det liksom, det har inte funkat. För det är så mycket som inte har funkat på något sätt. Men det är mycket nu, eller hur Jakob? Det är mycket nu. Det är mycket nu. Och man får ta det för vad det är så. Jag tänker att det är 3 veckor kvar tills man kan checka ut. Så. Mm. Och det, precis, alltså, det är inte första året som man känner så här. Det där är inte så lång tid. Rätt för det så är man där. Man bara, oj, vad hände? Men det känns också som att det är en lång, lång uppförsbacke. Så. Man får bara tänka att man får visualisera sig när man har passerat målsnöret. Ja, gud ja. Vad man får göra det. Vad man får göra det. Man måste liksom ta en dag. Jag är ganska duktig på att dela in saker i lådor och inte se saker runt omkring. Och så tar man bara, nu tittar jag bara på i den här lådan just nu. Och sen är den lådan klar och så ställer jag undan den. Det är någon slags visualisering. Men det är lite oreda bland mina lådor. Så kan man väl säga att jag glömmer saker som jag annars aldrig glömmer. Sådär. Så det är spännande. Faktiskt. Men vet vad jag gjorde för skoj i måndags då? I måndags? Vad gjorde du för skoj i måndags? Ja, eller det hade kunnat vara ännu roligare om det var roligare. Men det är ju logiskt. Men vi har ju fått ingå i en, vi har fått göra, vi är lite ett försökstest, liksom gör vi på skolan i det som kallas utomhuspedagogik. Vi testade, ja, du bara garvar, ja, men för oss som aldrig, liksom, vi sitter ju i bänkar på gymnasiet och vi har ju det så fyrkantigt och vi undervisar vid katedrar som är lika gamla som skolan, alltså från 1800-talet. Du förstår ju vilken innovation, vi ska vara utomhus, herregud. Eleverna skrev till mig hela helgen, har du läst nyheterna Karin? Det kommer att regna på måndag, hur ska det gå, hur ska det gå? Och jag bara, ta på er regnkläder, det äger vi inga. Okej, förutsättningarna var så där. Men vi hade fått små gänger, som små sändare att hänga runt varje elev och en liten snäcka så att de hörde, och jag hade en liten mikrofon som jag fäste i min regnjacka. Och så kunde vi prata med varandra fast i vanlig samtalston så att alla hörde varandra. Och på det sättet gav vi oss till Slottsskogen och hade religionsseminarier hela dagen, för vi fick inte vara inomhus, för vi hade ingen plats. Vi hade inte fått något undantag den dagen utav skolan för att den var full. Men jag fattar inte, kunde de prata med varandra eller är det att de hör dig typ? De kan prata med alla. Det blir som ett klassrum. Så att när jag, och det kan jag stänga av och på, ska jag säga. För det blev ju väldigt roligt. Att, jag har ju en sändare, så jag kan liksom sätta på att nu pratar jag med klassen. Och då pratar ingen. Då kan ingen ställa frågor. Och så kan jag säga, är det någon som har någon fråga, så kan jag sätta på så ställa de frågor. Eller så har jag den på hela tiden. Och det kanske jag ska ha någon gång när de inte tyckte det var väldigt roligt att de kunde prata med allihopa. Att de kunde leka Säpo. För de blev ju 4,5 år och ville leka Säpo hela tiden. Och bara, har ni sett? Så det blev ju lite alltså, om man pratar om att man vill ha ordning och reda och raka rader. Det är ingenting för Jan Björklund, så kan vi väl säga. Men så är det ju med all ny teknik. Och alla nya liksom, verktyg som man får tillgång till i undervisning så. Att man får ha de första lektionerna. Man får nästan räkna med att det är lite så här plojigt typ. Så. Och det är ändå väl investerad tid. Dels för att komma förbi den tröskeln. Och dels för att lära alla hur verktyget funkar och så. Eller hur? Men jag måste säga att från den lilla liksom, den dagen, så ser jag ju så mycket potential i det här verktyget som inte är, alltså att köpa in en sån klassuppsättning tänker jag att alla skolor egentligen borde göra när man åker på utflykt och sådär. Jag vet inte hur, alltså det här att stå och skrika på 30 stycken att nu går vi, nu ska vi göra hallå, det är ju jävligt tjatigt. Det här var jätteenkelt, att, för de kunde ju var liksom på en radie, om ganska stor radie, utspridda på en äng och ändå höra mig, och det kändes ändå som en grej. Så sen att vi fick att det regnade som om det aldrig hade regnat någonsin, det är en annan diskussion som inte förtäljer historien. Det är kanske därför jag är sjuk idag. Alltså, en utflykt i Göteborg när det regnar, nej, är det sant? Ja, det är sant. Men det har jag gjort, så att, det tänker jag att jag ska återkomma till. Men jag ska redovisa det här lite närmare på en skola hemma-sajt nära dig längre fram. Då kan man titta på det. Herregud. Ja, sånt gör jag också så här i maj. För jag tycker att det är ju ändå, vad var det vi sa för några veckor sedan? Det är återhämtningens månad. Ja, precis. Känns som, alltså det är synd att återhämtningsmånaden snart är slut, för att jag hade behövt den här återhämtningen. Men det, jag tänker att den kommer väl tillbaka om ett annat nästa år i maj. Så, nej, det var roligt att du berättade. Ja, när du berättar om din första erfarenhet av utomhuspedagogik, då tänker jag på min gamla tidigare kollega som släpar med ungarna ut varje onsdag från skolstart till lunch i alla fall. Så, året runt typ. De har liksom en dag i veckan när de var iväg typ på, alltså, som är liksom alla de turer som, och när en del kollegor vacklar lite i det, så hon säger, nej, men då ser jag till och schemalägga mig själv med varje grupp en dag, så löser jag det. Alltså det är så mycket rutin där man vänjer sig vid vad som gäller och vad som man är van vid, och jag fattar att det är en jävla uppförsbacke första gången, men de har ju gjort det jobbet. Alltså det är liksom, jag tror många som inte är så vana vid att liksom använda den sorts metoder som kanske inte hade valt det om man inte var tvungen, för att alternativet är att ha på distans igen, och det är man inte så sugen på, är liksom att ja, men så här, tänk att liksom som med alla metoder, när man jobbar in dem, det är det som är uppförsbacken. Det spelar liksom ingen roll vad det är man vänjer dem vid, så fort man har vant dem så är man ju där liksom, så, och det blir lättare och lättare för varje gång. Och sådana grejer kanske man inte kan tänka att det kan inte en ensam ämneslärare ansvara för, och så liksom ska varje lärare hitta sin metod, utan där kanske man behöver hitta 2-3 metoder som funkar ihop och liksom utveckla dem tillsammans. Och sen var det sådär, nu gör vi så här. När vi använder de här grejerna, då gör man så här. Och när vi använder de här, då gör man så här. Och det har vi bestämt nu. Ja, men eller hur? Och, man synkar runt det liksom så. Ja, och man måste ju prova. Men jag tror på att man faktiskt ska prova nya saker. Vi är ganska dåliga på det i skolan, tänker jag, i det stora. Vi provar gärna nytt i det lilla. Men du vet, att liksom tänka helt annorlunda. För det är ju en uppförsbacke naturligtvis att gå ut och ställa sig i ösregn. Det var inte det jag drömde om kanske i måndags. Men jag ser ju en jättepotential i det här faktiskt. För jag... Det kommer ju inte vara sista gången som det kommer att krävas att jag är någon annanstans än i klassrummet. Det tror ju inte jag. Nej, det tror jag inte heller. Och samtidigt så tror jag att det är nödvändigt. Och det är också positivt, för om man ser det objektivt, är klassrummet det bästa stället att vara på? det kanske inte behöver vara. Inte i alla sammanhang, inte i alla situationer. Men som du säger, det är bara när jag lärt dig det. Men köp in en klassuppsättning. Om det sen innebär att liksom, du kommer liksom ta dem en promenad runt och visa liksom, och ställa in i närheten. För nu jobbar du på en skola mitt i centrala Göteborg. Man kan promenera hit, kan man se det här. Man kan promenera hit, man kan se det här. Man kan ändå visa saker, man kan se saker, man kan förklara saker på ett sätt som där man kan ta in staden som undervisnings, liksom, yta. På ett sätt som inte bara är av när du är tvungen. Liksom. Och det kan vara intressant. Sen vill jag ändå inflytta att på en presskonferens i var igår med liksom myndigheter och så fick Anders Tegnell frågan hur kommer det se ut i höst med höstterminen i skolan, och han svarade nej, det kommer nog se ut som vanligt. Så att det finns ändå förutsättningar för att vi är på väg åt vad som skulle kunna ses som en positiv utveckling, om man nu menar att skolan som vanligt är det bästa vi kan hoppas på. Men det kanske är ett steg uppåt just nu i alla fall. Ja, det kanske det. Jag tror i och för sig att vi har en, och det har vi pratat om så många gånger, att ja, vi kan, men vad är, vi kommer ju ha mycket saker som vi måste fixa och trixa med och laga på. Jag har upptäckt massor med saker den här, de två senaste dagarna som står på min sån här glöm inte i höst-lista. Bara det här grejen. Den borde man skriva på. Ja, men alltså bara den här grejen att vi kunde ju inte ha föräldramöte i höstas med ettornas föräldrar. Så det betyder att de har aldrig varit på skolan. De har aldrig liksom, vet inte våra rutiner, har ingen aning om, nej. De har inte mött lärarna. Om vi går tillbaka till vanligt så kommer de inte heller att bli inbjudna till ett sånt stort föräldramöte som man blir i år ett och får gå i lokalerna och får känna. För det kommer inte att bli så. För så det är inte vårat som vanligt, för att det brukar inte behövas. Men när de inte har fått vara inne på vare sig utvecklingssamtal eller föräldramöten eller mött sina barns lärare, så kommer ju det är ju en sån där sak som man absolut inte får glömma bort när det då blir som vanligt. För det blir inte som vanligt. Nej, det där känner jag är supertydligt att jag behöver jobba med också. Eller så. Som att starta upp liksom en helt ny verksamhet, en helt ny enhet, en helt ny liksom... Det finns inte en enda elev som jag jobbar med idag som gick där för ett år sedan. Det finns inte en enda förälder som har fått vara där överhuvudtaget. Det är så mycket man behöver göra det. Och man kan ju tänka, om man ska ta den kontexten som en fråga att fundera på. Antingen kan man säga så här, okej, då gör vi två stora vårdnadshavarmöten. En för ettorna, en för tvåorna. Och så visar vi samma bildspel och så har vi gjort det och så är det bra. Men man kan också tänka sig, vad annars är det man behöver få ut? För mycket av de grejerna är ändå saker man snappar upp längs med vägen. Och man skulle inte kunna arbeta, välkommen till Schillerska ett år in. Man bara, vad händer? Liksom, vart var de förut? Men vad, är det, vad är det för egentligen, vad är det för saker man vill få ut av det? Är det möjligheten att få se liksom lokalen och platsen? Är det möjligheten att få träffa liksom, lärarna? Är det att få se vad är det de har gjort det senaste året? Det tror jag ganska mycket faktiskt. Så. Att man vill få se så här, vad är det som har varit här? Liksom så. Och det där kan man ju fundera på liksom, hur man tar sig in i det. Hur man, liksom, ja, men alltså, hur man skapar... någonting som är kanske annorlunda, en annan rutin, en annan aktivitet, en annan liksom, mötesplats i det som ändå hade varit intressant att få ut. Så. Ja, eller hur? Och jag tänker ju också det här att de behöver ju få veta lite hur, alltså hur vi ser, alltså vi har gjort en jättestor kartläggning nu av våra elever, vad de har, hur de upplevt, hur de har upplevt det här året och liksom ur sin arbets, alltså lägger de ner mer arbete, vad, hur upplever de liksom sin motivation, sin stress, sin liksom sitt mående, men också sin arbetsinsats och sina betyg och så här, och det är extremt tydligt att, och det är en jättestor undersökning, det är jättemycket frågor som frågar liksom flera gånger så att vi verkligen kan borra i det, alltså vi frågar på olika sätt flera gånger, och det är, men det är också extremt tydligt att eleverna upplever att de aldrig har jobbat mer någonsin i princip, men de upplever också att de har lärt sig mindre än någonsin, och vi lärare upplever ju snarare att de inte har gjort någon, alltså att de inte får gjort saker, vi upplever ju att det inte blir gjort det som ska göras, utan det blir liksom varken hackat eller malet, och att de lär sig ganska lite, och att vi får tjata och jaga, och samtidigt så kan jag som förälder se att jag upplever ju att mitt barn, jag vet inte vad han gör om dagarna om jag ska vara, förstår du, att jag tycker ju mest att han går omkring och äter bullar liksom. Så jag, och samtidigt som han är jättestressad så tycker jag, men jobba då, så att det här upplevelsen av att vara stressad, det är ju någonting, men det blir liksom att, och man, upplevelsen av att man jobbar stenhårt men man får väldigt lite gjort, det är någonting i det där som man skulle behöva veta mer om. Ja, tänker verkligen. Jag. Verkligen. Och den här känslan av att man har gjort mycket utan att man, ja nej, men, så, men det också, ja fan, det finns så mycket kvar som är så värt att fundera på, så vad är det egentligen man vill få ut av det. Och i det så tror jag man måste landa i så här, en gemensam förståelse av vad är ett fullgott arbete? Vad är liksom att ha gjort något? Vad innebär det egentligen? För man kan tänka att så här, det är väl enkelt, lämna in uppgiften i tid, men liksom, igen, vad, hur mycket uppgifter är det som är lagom? Vad hinner man med? Jag har en konversation med en lärarstudent som är praktik hos mig just nu, som är så här, men vad är en full lektion? Vad är en lektionsplanering? Så? Och liksom, vad är, hur mycket ska man lägga in i ett pass, liksom, i förväntningar, i tider och så? Och det där tror jag liksom man kan översätta till abstrakta grejer också. Vad är det som innebär att du har gjort det? Och jag tror att vi kanske är bättre på att kommunicera det om man ska tänka på en distanssituation för de eleverna som är det så. Att, liksom, att man har lättare att få veta det när man är på plats än vad man inte är. Vilket hela tiden skapar en känsla av jag tror efter, utan man kanske är det. Och att lärare kanske inte eller ser elever och man vet inte, får de gjort någonting? Liksom man missar de naturliga avstämningarna som ändå finns och bara ser dem jobba typ. Vilket gör att man ger dem mer uppgifter i hopp om att få se mer konkret output. Liksom så. Vilket bara förvärrar den situationen och så blir det liksom en negativ spiral. Där lärare ger mer och mer uppgifter och där elever blir mer och mer så här, jag vet inte vad jag ska göra eller vad jag borde ha gjort. Och liksom, eller om jag har gjort tillräckligt. Ja, det är svårt. Ja, ja, men det är jättesvårt och de vet inte liksom, och lärarna vill liksom ha in för att man känner att man inte, det händer ingenting. Och samtidigt så, så tänker jag liksom att har du ett litteraturseminarium på plats så pratar de ju. Och så hör man att det pågår saker och man kan liksom lyssna och man kan checka av att de har koll på detta. Man ställer kontrollfrågor. Det gör, alltså, den här endimensionella mytet, det är så svårt. För att det tar sån tid. Och det är så. Även om de är i smågrupper och även om de skriver listor och även om de... Ja, det är lurigt det där. Och det där det kanske igen går tillbaka till den här liksom typiska lärarsjukan, att vilja ha allting svart på vitt, att ha allting dokumenterat 4 gånger om på olika sätt. Liksom så. Att det krävs väldigt, väldigt mycket underlag, och när vi inte har några särskilt bra metoder för att generera det underlaget så är lösningen vi gör mer inom loppet av samma arbete. Och det där är liksom, det ryms inte. Det är faktiskt så, om du sätter dig liksom och jobbar med kontorsarbete i 60 minuter, hur mycket kontorsarbete får du egentligen gjort då? Liksom om du sätter dig på skolan och bara, nu ska jag, liksom, det är inte något som är så, utan man sitter och datar lite så. Är det 60 minuters 100% effektivt arbete? Nej, det kommer inte vara. För ingen människa funkar så. Om man är elev och sätter sig ner och ska liksom plugga en timme, hur mycket av det är effektivt plugg och vad är målet? Och liksom, hur mycket ska vi pusha dem fram till det? Och vad är det som... Liksom de eleverna som är med, de märker sig, de här är bättre och de här är sämre. Är det så att den ena ligger på 5% och den andra ligger på 7%? Eller liksom, är det att de ligger på 50 och 70? Eller var, hur fungerar den dynamiken och vad är egentligen som är rimligt Är det rimligt, ja, och... som någon sorts liksom arbetsledare som är den där som lärare någonstans, att så här, ja, men ni ska jobba 90% av den här timmen. Då ska ni ha liksom, det är en rimlig mängd. Är det det som är liksom, inte att man säger det till eleverna, men är det det man går ut och tänker när man har dem i klassrummet, och så blir man så här, jag ser inte det här. Jag vet inte. Nej, men jag vet inte. Jag vet bara att jag fick en sån tankeställare häromdagen när jag har lyckades faktiskt att stänga av min e-post. Det är jätteroligt. Jag stängde av den. Det kunde man tydligen. Så att, smidigt. Eller hur? Jag fick inte ett enda e-postmeddelande. Jag missade ett möte. Det började med det. Och de ringde, men var är du? För att jag fick liksom inte kalendern. Jag fick inte notisen att jag skulle gå in och jag missade. Så de ringde mig och jag fick gå in i det mötet och tänkte, men gud, vad är det frågan om? Och jag fattade inte förrän två dagar senare att jag inte hade något. Jag fick ingen e-post. Så mycket. Vadå? Nej, det här gick ju bra. Det var lugnt och fint. Och när jag då öppnade min e-post, det jag satte på den igen, så exploderade ju mitt liv igår morse. Och då insåg ju jag, för då hade jag ju en timme över att ta de där e-posten. För jag sitter, alltså man har ju den där administrativa tiden under en dag när man löser det här föräldrakontakten, man svarar på mejl, man liksom löser lite grejer. Och det är ju en ganska skön timme i vanliga fall. Den timman igår kan jag säga, jävlar vad jag jobbar. Jag har aldrig jobbat så hårt, för att jag insåg att jag måste ju beta av de här mejlen. Det var någon pappa som ville något och det var någon som ville något. Alltså det var ju så jävla mycket, och man var tvungen att reda ut, är det här något intressant? Behöver jag liksom, ja. Gode gud. Så stäng inte av mejlen. Det var en jättedålig idé. Då får man jobba sin timma. Alltså man kan ju, alltså, men jag hade ju inte orkat göra det i två timmar. Förstår du? Alltså den intensiviteten. Apropå att jobba så hårt i två timmar. Man kan inte jobba intensivt, superkoncentrerat på det sättet som jag tror att vi tänker oss att man gör på distans. Det kan man inte. Nej, det förstår inte jag. Du vad jag menar? Nej, jag förstår precis. Så. Det finns mycket i det som är sån, man skulle vilja veta. Alltså, det känns som en, så här, när alla människor får sitt arbete liksom på något sätt förändrat nu, och vi ska gå tillbaka till på sikt mer eller mindre liksom normala rutiner, och man måste fundera på vad det som är var och så. Det kommer kräva en mycket mycket högre allmänbildning kring vad som faktiskt är sant och inte när det kommer till arbete. Alltså liksom kunskap om hur arbete genomförs. Liksom studieteknik fast arbete typ. Oavsett om det är studieteknik eller om det är liksom jobbteknik eller vad det handlar om. Alla människor behöver bli bättre på det. För det är ett helt nytt landskap. Och på sikt kommer vi ha ett skolsystem som lär folk det. Men, och vi kommer ha liksom organiserat för det. Men när vi inte har det så kommer det bli liksom att vi får hjälpas åt att utforska det tillsammans. Och jag tror det är asviktigt att vi inte fastnar i liksom fällor tillsammans. Att man inte tror att jag kan ge mer uppgifter för då kommer det bli bättre. Eller liksom att man tror att man liksom på något sätt har mer effektiva lektioner för att man inte har det här snicksnacket, utan att det är snarare en del av vad det var som gjorde det bra. Så det finns så många saker i det där man behöver förstå vad det är som gör att det blir bra. Så. Och vad det är som man vill behålla, det lilla man kan påverka själv, och vad det lilla är som man faktiskt kan fokusera på att bekämpa. Och bekämpa inaktivitet, jag vet inte, jag tror inte det är lösningen. När vi ska prata om liksom hur gör vi en återhämtning för de eleverna som har varit borta så, på olika sätt, i alla åldrar, alla steg. Så hur hämtar man hem de som har tappat det senaste året? Jag tror inte att det är liksom piska hårdare. Det kommer inte liksom på vägen fram, utan vi måste jobba smartare och vi måste jobba liksom, med en vettig horisont. När ska det här vara löst? Så. Det kommer inte gå liksom på en sekund, utan det kommer ta så. Vi måste göra skolan bättre. Det tror jag vi heter överens om. Ja, men det tror jag med, och jag tror att vi måste liksom tänka klokare, men jag tror inte att det är liksom fler uppgifter. Det är ju lite som när man tänker att sommarskolan är lösningen på allt. Jag är inte säker på att liksom de eleverna som har gått nu ett år, som upplever då det här liksom distansen som en oerhört tröttande grej, där de aldrig har jobbat hårdare och fått ut mindre. Fast de har jobbat hårdare och de har fått ut mindre. Att de då också ska gå sommarskola för att ta igen på 3 veckor. Jag vet inte. vad det kommer att innebära. Nej, och jag tänker också att även i den vanliga verksamheten så måste man göra upp med en del saker som man brukar göra av vana. Alltså, jag brukar alltid göra så här. Jag vill alltid ha de här uppgifterna. Jag vill att det ska vara så här många av det här, den här lektionen. Vi måste examinera det här på det här sättet. Vi måste ta det i den här ordningen och så. Det måste vi allihopa göra på vad säga. Nej, men det är inte liksom... Det kommer inte gå att genomföra allting precis som man är van vid. Och man får göra det bästa av den situationen också. Man får tänka att vi kan göra en vettig bedömning av det ändå. Som är liksom bättre eller sämre eller ingenting alls i det. Eller hur? Och att man också vågar... Och det är återigen det här att ta ett steg bakåt istället för att titta närmare på bara... Okej, vi har missat Hallands floder här. Istället för att ta ett bakåt. Vi har missat ganska mycket. Hur löser vi helheten? Nej, man behöver också ta sig tillbaka. Det jag menar är liksom att, så här, att man behöver tänka att det som vi gjorde förut, det var inte heller en särskilt perfekt lösning. För det finns ju stora variationer. Det är hur du undervisar, hur jag undervisar och så. Det är liksom inte att säga, nej, nu har vi släppt någonting perfekt, jag måste hämta hem det. Utan det är så här, nu har vi tvingats att göra det på ett annat sätt. Och det kan bli... Jag tänker att det är ett steg åt sidan. Så... Och då får man säga, aha, okej, vi är där borta. Det spåret kommer inte vi kunna jobba tillbaka till. Utan vi får jobba oss lite framåt. Lite diagonalt framåt. Och så får vi liksom hämta hem det. Om vi ska prata om våra liknelser så tror jag snälla till det. Men jag menade nog inte... jag menade nog snarare att våga titta på... Liksom titta större istället för att titta mindre då. Förstår du vad jag menar då? Ja, visst. Alltså att inte gå ner i sin lilla bubbla så här, alltså, utan titta, finns det någon annan lösning än den jag brukar ta till när det blir så här? Mm. Det var ju snarare så jag menar med att ta ett steg tillbaka. Att finns det någonting annat i det här? Kan jag, om jag tittar lite större, om jag lyfter blicken, finns det någonting annat jag kan göra då? Mm. Det är då man hamnar i säldammen i Slottsskogen med utomhuspedagogik. Ja. Faktiskt. Grattis, det är en erfarenhet i sig. Annars då, Jakob, den här veckan? Annars då? Nej, men du vet inte, det är liksom den tiden på året när man... samtidigt som jag försöker se ihop det som pågår och också ska börja förbereda för det som kommer i höst så. I det så är det ju alltid, det är lite svårt att ha den här split vision grejen liksom, liksom, och planera för september och liksom göra det bra samtidigt som man behöver planera för imorgon, men jag tänker också att det är nyttigt, det är en intellektuellt nyttig utmaning att träna sig på ställ om från olika perspektiv, och jag tänker att det är ändå värt att lägga den tiden nu, för det är det som gör att det blir bra sen. Man får tänka att framtids Jakob och framtids Karin tackar oss för det liksom. Men en del av det tror jag är för att inte tappa bort sig själv i systemet, för det blir väldigt så här, systematiska frågor. Vem ska gå i vilket arbetslag, hur ska vi organisera det här, alltså sådana designprinciper som är väldigt så där, övergripande. Du var inne på det förut, men börja tänka så här: glöm inte det här till hösten för mig själv så. Jag tror jag ska skapa ett sånt dokument, en sån liten checklista typ, och ha med mig någonstans för att kunna fylla på så här, vad är det egentligen jag tänker på för mig själv i det här? För det är så lätt att vi glömmer bort oss själva i systemen, och då blir det en väldigt opersonlig liksom verksamhet som vi jobbar med, och det tror jag är ganska lätt att fixa faktiskt. Det är inte en superkomplicerat problem, utan det är bara att när man kommer på grejer som jag säger, just det här vill jag göra för mig själv, för min undervisning och små saker som jag vill hålla på med, att det är någonting som man liksom behöver ta vidare med så. Ja, men absolut, och jag tror också att du behöver liksom, för jag har ju den listan, glöm inte till hösten, ihop med tre andra i, alltså som, de som jobbar med utvecklingsfrågor på min skola. Vi har ju den listan, så här, glöm inte det här som vi gjorde, eller vi måste ta upp den här listan, eller vi måste ta upp de här rutinerna, vi måste påminna om det här. Men det är klart att jag behöver en sån individuell lista också, så långt har jag inte kommit. Jag var så jävla nöjd med min glöm inte det här till hösten, vårdnadshavare och sånt. Den var jag glad över. Men du har ju helt rätt i det. Ja, det finns någonting i det med. Det är bra, helt enkelt. Ja. Spännande. Yep. Jag vet inte, Jakob, ska vi skita i det här andra vi pratade om? Jag tänker att vi skiter det för länge sedan. Och att vi tar det kanske nästa avsnitt. Vi har liksom gjort ett helt avsnitt om något helt annat, och det har varit intressant nog. Och jag tänker att det blir nog bra. Men jag tänker, får jag avsluta med en rolig grej? Ja, en liten absolut. Hyllning. En liten applåd. Ja, oh. Vet du vad, Jakob? Jag skulle vilja avsluta med att berätta en sak för dig innan vi lägger på och rusar var och en till sitt vidare i den här cybervärlden. Spännande. Du vet, ja, men det är spännande. Men ibland blir man lite tacksam för att ibland så det handlar ju om att man att vissa saker löser elever själva. Vi har ju varit ganska oroliga och känt oss ganska, du vet, vi behöver sociala aktiviteter, vi behöver någonting som binder samman kittet i klasserna, de ska ta studenten, de ska lämna varandra, hur skapar vi de här sociala mötena? Vi har haft möten och det har bara varit liksom, du vet, från högt håll att nej, man får inte göra, nej, och jag har varit så trött på de där mötena för alla säger bara nej till allt, och det är så, det är som, det, så fort man säger så här, ja men vi skulle kunna. Nej, säger de då innan man har sagt sin mening liksom. Så är det så. Och det är alltid någon, det är ju alltid så där någon som säger att det är inte säkert och det är så så. Men då helt plötsligt så har vi ju en aktiv elevkår på våran skola. Och det ska man ju vara väldigt, väldigt, väldigt tacksam över. Är det någonting man ska vara rädd om på en skola och som man ska liksom boosta allt vad man orkar, så är det ju elevkåren och elevföreningar och initiativ från eleverna. Det ska man liksom någonstans alltid liksom göda. Men de här, helt plötsligt så har de skapat en poängjakt för studenterna, där de då kan vinna en champagnefrukost. Grymt. Ja, inte med alkohol, men de kan vinna allt annat runt omkring. Och för 3000 kronor. Och poängjakten då, det är olika roliga uppdrag som de kan då göra över Meet, och de kan göra det, alltså det är kreativiteten, det finns liksom inga gränser. Och det är 60 olika uppdrag. Och de hade då 2 veckor på sig. Så i 2 veckor så har jag liksom fått olika meddelanden. Karin, kan vi käka middag vi måste käka middag med en lärare. Kan vi göra det mitt ikväll? De hade klätt ut sig till en kollega. Och de har liksom engagerat sig något så in i bänken och fått det här sociala boosten som de verkligen behöver. Och det här gick i mål idag. Och jag blir så glad, för att här har vi försökt och vi har pratat om att vi måste ge dem någon socialt sammanhang. Och sen när vi liksom satt där på våra möten där alla sa nej, så löste de det själva i elevkåren. Och det blev 100 gånger bättre, och vi har bara fått jubla och skriva hurra hurra istället. Det där är något. Heja elevkårerna, helt enkelt. Jag tror att det finns absolut en grej i det, att liksom elever, ja, men det, de löser upp saker själv. Man behöver inte alltid styra upp saker åt dem, utan det är liksom, man behöver ge utrymme för dem att titta på egna grejer. Så i det, faktiskt en del av det är min erfarenhet av all utomhuspedagogik, utomhusundervisning, så att liksom jämma dem halva tiden att titta på egna grejer och halva tiden att styra upp saker, då blir det en ganska bra balans. Apropå att leka säpo, eller vad du håller på med, det har du något. Karin, det här var ett avsnitt också. Det var inte det avsnittet vi hade tänkt spela in när vi började spela in, men det blev någonting det med. Och kanske är det så, nästa vecka kommer det ämnet som vi hade tänkt prata om. Det blir en cliffhanger så gott så som något. Så kan det vara, så kan det vara. Du, det var ha kul det att prata fint, med dig. Ha det gött, hej. Det här är Skolsverige. Båden som handlar om den svenska skolan.